الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بيو بمبي مهد الرب رجت الدبان وان شلمنا من جورام إذن جتا جوميرات سبحانه وتعالى نون دو أودو راندفو إذن غرتدن إذن جانتو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. En min ndeysan oɗo semaine ko semaine juulu makko cifoɗen ngeden sifaade no juuldanno almustapha sallallahu alayhi wa sallam, sabu eɗen gandi ala ko heddi hande o e diine men sona juulu. Kañum wattinto ɓamtede mo juulata tukkata tiinde leydi fiyata tiinde leydi ala ko sernde mo jeddude Allah ala ko sendu moy kefer al ahdu alladhi bayna baynahu salam man taraka faqad kafar. Hora addu biye mo julata mbiya yimbe yon juldum somayi, hora ubbu may genali yimbe, hoto resno mo bibbe julbe o fiyata tinde leti soko gor debbu kam chen usman kena mbiya fiyata tinde leti nyande fo ko gujjenado nyande fo boniko keptimu odo boniko keptimu ko boy so mayo odo al hali o furko wedde na jibani. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. وشان أسمان أدسيكي كو جولة كو دون ودي موادني ألا ونا ودون ودي موادني كانكو كو كالكيلو سابو نغرر ما كنا سلتي ولاني برنا ما كنا هادي ولي راكي سنت أتكون دري الله سنت حبيم الله وموني كنيم وهادي هار ما كو يتدو كو بودي تودي ما كو تكا إليدي ما كو تكا نجوم سورو ما كو إليدي أو تكا نبودو ma wone wonde directeur makko. So neɗɗo salima wonde jiyaɗo Allah wondata ko jiyaɗo aduna, aduna sa woni jiyaɗum koya. Bandiraɓe sehilaɓe, en jettima en juulo makko, mbiɗen hawɗo wiide a'udhu billahi mina cheitani rajim, mbiɗen cheyɗineji jinneji ganda ko wirni jinneneji nde sanne nani omo janga Qur'an. Ɓe ɗofti ɓe jettine bandiɓe en anneb Suleymani maayi seyɗineji ene liggo jamma ñalom ganda o maayi fitti ko soɓe ganno ko wirni min dumota koy deede lefte Musa Allah kanu ya'lamul ghaib ma labithu fil azabil muhin. Jitten bina bismillahir rahmanir rahim, biira sada nyama say bismillahir rahmanir rahim, sheidan nyamdraima sanati galam ay bismillah sheidan dogo bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ndeysan wala ni poti yettude Allah, e min jitten Allah islam ko adi fuf Allah imanagal e beedo bibbe e rewbe e fuf ko Allah rukuma dum ngandata ka lohdo awa rokkude hore ma ko do gonda do beydudon kalisma beydudum cialma beydudum bibbe ma beydudumen imanagal ma beydu gille ma Allah beydu yidde ma Allah beydu kerse ma Allah beydu awa wa beydude no fituka jiyaado Allah tinde ma koy juude Allah woni nyaagum yo fewnene yo wadi siratul mustaqim ndu warta nyaade fu en jettima الرحمن الرحيم لا إله إلا الله إن دو إنت ندو إند بندراب سهيلابي سين كوتراك ندو إند الرحمن إن دو كمجي إند الرحمن الرحيم الرزاق ذو القوة المتين الحليم الغفار العزيز فوق إند الله جميل سبحانه وتعالى جوج إند دو إند إند يرمن إند مونيال إند دوكال أفران ياتو قدو يوركي ha tengte non cikkuda arsukuma wonet rokkuma ɗum ɓiɓɓe goɗɗo rokkuma ɗum cellal goɗɗo rokkuma ɗum ko Allah rokkata dillel sababu mbasa e jinno cabbibinɗo bandiraɓe sehilaɓe wa deftere makko ne sumore ne fuɗɗiri simorde ne weeli wi ko arrahman arrahman allama alquran khalaqa alinsana allamahu albayan. Subhanallah, on jiidede inde no welde de to wadi inde de simore o mo haali ay joom da subhanahu taala en kalino ay ko na batten kullu yawmin huwa fi sha'n fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban. Dido nemaji Allah en porani yettude podden ko yettude bandirabe sehilabe o don gani arrahman يوهي هيفر كتي بألا بيوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يوهي الرحمن أري إبي جتي مودي جومر سبحانه وتعالى وإني إن الرحمن وهي إبراهيم بام نرى وسنمج يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يوهي للجبار ويان جفت رودو ويان جم سمبيو ويقول للرحمن جرم رودو يا الله يا الله يرمي بنت ربي سيلا دور جرم المصطفى صلى الله عليه وسلم وي من لا يرحم لا يرحم اون مو يرمي راك يرمي راك واجي غور او يوم جوغي بيبي سابوي دو اميدا بوتشاد غور مبي اميدي بوتشاد بي دب نكو دا تاندر بدام حق سا بوتشاك ما غود بوتشم سا جاباك ما غود جابوم فاطمه بنت انبير فاطمه رب بنت بنت ديسان فاطمه so arino umu salmi nela sallallahu alaihi wasallam nela do ummo jabbomo buucho hakkunde tiine makko jojjina mu ndeysan do jodo no do buri bada do buri teddo do buri feedo buri yoddo so fadima ari galle nela do sallallahu alaihi wasallam warso nela di juriyaade ndeysan o do isirade ismu ali o jodi hakkunde fatima ali o ngare mi jengenon baqiyat dum do buri bindan o jengene subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar bi abi yontu mi sallallahu alaihi wasallam ya isirade jodo hakunde jom suru jom galle bi yumede de sang be fo kanko ni be ko ekol mako be jalti fatima bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam so nella sallallahu alaihi wasallam ari salmin dem o ummo kanko fatima o buchoni la sallallahu alaihi wasallam o jojin dum do jodo no do bi abi yontu sumi mi sallallahu alaihi wasallam on ko do galle gilli wonta do yurmen wonta do do ko wonta do suutade wonta do bandirabe sayyidabe do wana pigal won do en nella sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham on mu yurmo rako yurme raki ingare njurmo den ko emen yurmende Allah huftudi hunde fof bandiraabe sehilaabe biɗen jiiɗa yurmende koye men ɗum waɗi o wonano joftotoɗo ɗum waɗi so neɗɗo waɗima ko muusi walla waɗa ko fewani añ ko waɗi ko hoto añmo kanko nela sallah sallam ɓeeɗo henne haaɓimeɓe oɗon gon kowiɓe qulu la ilaha illallah tuflihu ƴe omo yurmiɓe oyo mbiye Allah ko goto tan mbason sirgel male ɗon kono ɓe cali ɗum waɗi anne almuda an jangtorode an dursittoɗo an ciftinowo siftor yimɓe fof beelema jiiɗo kalta ko hunde ganduɗa heɓotako saabu Allah ɓuuri yurmadeɓe o telni adune yurmede wotere capanɗe jeenayi e jeenayi jomiraɗo subahana taala o mofti ɗum ha dar omo yurmuɗoɗo mimɓe ayi yurmede jiyata adune nde ko gotel ko heddi kode moftama ha laakara mbaɗa eɗen jurme bandiraɓe sehilam gara jurmoɗen koye men ha joni jaruɗen koye arrahmanu rrahim la ilaha en kana arrahim ko arrahmanu tan nela sallallahu alayhi wasallam wi ya yurmo wonɓe e leydi kono do asaman yurmo ma ɗum no yurmo hoorema aɗa jurmotoɗa hoorema mbasa wadde ko welani Allah pindina ɓiɓɓe ma yo juul jamiraɓe yoɓe jang Qur'an yoɓe neho yoɓe ɓono ko fewi yoɓe kal ko fewi yoɓe jaa ko fewi yoɓe ƴeew ko fewi ɗum no yurmade neɗɗo no sehilam o wino sehil makko ni oyimi findinani wendo ko mbiɗa yurmima oyi a yurmakima sa yurminoma pindina kam mi juula aɗa yurmakima ndekkere ndeysan an cikkuɗo ɓiye somo dow waɗa e bakko o pindinamo ñande hen kono ñalawmaji goɗɗi ɗi a findintamo aɗa yurmimo aɗa yurmakimo o woosa hen o mawna hen o mawna dabu juulo mawnata e ɓernde makko juulo tiɗata e ɓernde makko Qur'an tiɗata e ɓernde makko gueɗe bolle puytira e ɓernde makko o mawnira noon so hunde heptimamo noon jaha to ceerno jaha to bileji cukuel ngel watti ƴettude poɗɗe o watti wadde ni hen la ilaha illallah bandiraɓe gari kullen Allah jangguinen ɓiɓɓen yidde Allah e hulde Allah e hersude Allah sa yiɗi garanti sécurité social ya won kulɗo Allah ko ɗum dandata toon to dargue to bandiraɓe sehilaɓe ono debbo ndeysan nela sallah sallam yimo e wolde omo yiilo ɓiyiko haw yiito ɓiɗɗo o ndeysan o ƴettu ɓiɗɗo o waɗe becco ɓuuci ɗum nela ɗi oɗon cikku oɗo debbo ma weddo ɓima jeygol ɓe mbi la ya rasulallah ko weddota ko ɓima jeygol o yi Allah ɓuuri yurmade goote mon no oɗo debbo yurmade ɓiyum ni ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o wi wa rahmati wasi'at kulle shey oɗi towi inna rahmata llahi qaribum min al muhsinin yurmede Allah ndesan ne ɓaɗi ne ɓaɗi ɓen moƴƴimɓe ndesan oɗo gandi kodi ihsan moƴƴina hakkude ma Allah goppa shirku hakkunoma e nelaɗo goppa bida saabu shirku e bida ene ɓaddidir no fewi so iblise ronkanima ha a shirkinani o fayatma koto bida bida woni nelaɗo adda lawol gadda lawol cawdina lawol makko mbasa rewde caggal makko ha dutɗa e Allah duuɓi capanɗe jeegom a rewa Allah ko ndewde Allah fof jaɓeta kono saabu bida kadi tindeno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam والآية هلك الله بي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ورن قردد يا الله إني لانو ورن قردد يا الله إني لانو والله مين قدوم تنكالم والله تيان أسمان حيدر ميها لاني بيبرن غارين دوت دين ادونو وودوي دينو بوري غدا كيو ناتين اونجي غرباجين باي هيود كون غرباجي فو باوا ني وندي غونغو نون كون غاري كات كوتن حكيلاج مين نلا صلى الله عليه وسلم ما ان با ما ان غون تشابان دي جيد تاتي غروب كام بي فوكو جينغول بري هادي غورو بادو كو وادا نوكو اي كو صحابه ماك مبر نوكو ايو بسيكي كو كالم كو دي هاي دارو بنان دوت دين ان نلا وادا نوني tan baden non tan balen jafe natal jan wallahi ko dum tan bim haydar non mu'min al fir'aun wini wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar nasab bi non ngadu tan Allah jomira jafaro do subhanahu wa ta'ala ya Allah yafani ban rab sayla du wadi Allah wi to deftar bako teddunde ayo kalan den wi wa rahmati wasi'at kull shay fa sa'aktubuha lil ladhina yattaqun wa yu'tuna zakat hol beedo chen usman jangir ayo wa rahmati wasi'at kull shay fa sa'aktubuha lil ladhina yattaqun wa yu'tuna zakat wal ladhina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi aywa ليسان هل من دور أولو نبي أمي أولو المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ونغني ملابي ملابي كريب أولو نلع صلى الله عليه وسلم أولو نبي الأمي سوى يهود النصارى بين سفاج موكو كالم تمبي أم يمير موجد وحد بنان على قولي إن نجول بأن يد بشر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لسان يعلا وإن رتسكي بموك جيرين كأري o jisi ngelob makko deysan taw mo juli ciagal ne la sallallahu alaihi wasallam o gayni o duy duwa kawni do o yi e allah ya famu min e muhammad hor rendine nay goto ne la sallallahu alaihi wasallam yi onon kam o do kam kanko e ngelob makko len burdo majjude on nanani ko wi ko be bi bala min nani o wi afani ko yaaji sabi ada fanno yurmende Allah afanni ko yaaji wallahi afanni ko yaaji du wursi neddo wadi mo hunde jun wadako miida ko musma jun an jitan ko yonata jeygul i anon joomi go tabdo mo yidi ko yonata aljanna du wadi gofo wa Allah nganyata kanko ko wadata ko hor anmo kanko hor an neddo neddo atikantum ko ton anjum so oppi ko wadana e bonande togal tan jidaamu ndeysan sabu ko kabido jiyaado ma jindo jafal ko kabido joomi subhanahu wa ta'ala on tikkanam kon so oppi dum den har so weldirama nan sabu Allah buri weltade e tuuboye makko e on beltide tuuboye wala e ngelob mum haawi Allah ka jiyaado mi won lamduma Allah ne welto hen i an ne welto non so jiyaado kadi weltima kan beltina dum anu ayida ne wonno ko hore ma kaberda wana sabi Allah kaberda hay so tuubi a yafata ko bernuma Musa ten ko dum do woni te mbasa wanu bubuni o don gandu bubu julto tan koy najas wala e nyaawo e nyaawande julta ko yodi ko ay o do mo ganja no wata mo gede kewde jodde moje kono na yida yidum jom nyañor be bi nyañor welta dum non arabe bi ko nyañja fof ko nyañata ko weltamo dum hor an julde ndeysan wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kun ibal ikhwana ngara njurbo den koy men bandirabe sehilabe ne la du hor odo ko odo majji hay ngelomo kanko bur majjude wala kanko ngelomo holen bur majjude sabo yum fanda yurme Allah jomira subhanahu wa ta'ala Allah jomira do mbitem chapande jene mufti yurme ala karamu yafro endu dum non an tajo enda mawo an goynu du yumawo de ala njurum te kadi nyamdel ko jobel sa wayni yumma bibbe ma goynuma sa wayni bama bibbe ma goynuba ibnu abbas wi de do yurmene Allah subhanahu wa ta'ala de Allah wi hoftidi hunde fof o do ganni jeybe dum ɓen oppu bakaruji mawɗi bonɗiɗi, ɓe goppi shirk e mawnikinari en, haasidagal en, ñamde kalis alyatimeɓe, ñohde yimɓe, takkude rewɓe ko mbaɗani. Ɗum fof ko bakaruji bonɗi bonɗi bonɗi. Garen goppen ɗum bandiraɓe sehilaɓe, garen goppen surtude julɓe. Julɓe tebbuli ɓe gonti goro ma, a dañata goro ko ƴakkuɗa sona tebbuli julɓe. Kaariyel kay waɗini, kaari waɗini, ko ɗum tan gurɗa jamma e ñalom. A wayne ngeloba ni a yiyata ƴongo ma, jiyata tan ko ƴongoje. Julɗo mbiɗen woni jewo bakaru mum ne wayne haare ndaare yande mum ni naafiki yiyata bakaru mum. Mi yiɗa ɗamdene ɗamtinɗen yurmede Allah. Kono oɗo sahabi welaɗo wimo, woyi bonɗima, yo galle ma yone. En ji jamanu o, kala ko hersitno natti hersirede, kala ko huldata natti huldede. Illa man rahima rabbu. Ɗum waɗi ko Allah wi, wama ubarri'u nafsi wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yo ghafur rahim, inde yurmede kadi arti kadi ko arrahman jarani arrahim. E yurmede Allah subhanahu wa ta'ala mbeɗe sifta ɗum gonɗen koye juulo nerat holno juuldatno. En jettima arrahmani rahim. Somo janga fatiha, fatiha ko farilla wonande on julno hoorem e wonande eliman. Hade ma jangude fatiha sa salliginima, a yafama bakkar ma fof, yaaduma jama wonti nafile. Sa waɗi felaɗo fayi jama, a yafama bakkar wongo ngo ɓamtama daraja. Ɗum noon an joɗiɗo galle ma, a yiyatake jama, a yiyatake juma, dabu ka patron. En hersini, sa mayi kadi gaddeɗa jama, won waji goto mayi ɓe mbi o adda jama, goskiki ronkinadde jama, saabu o anda jama. Oɗo debbo nesane ɓe donki ubbudemo, oɗon gandal sababu ko ɓiye ko haali ɗum, ɓiye ko haali ɗum. Goskiki ne waɗa oto oto o ne diwa ne diwa ne diw, ɓe donki dejje nde ɓe gaddi mbi ubbamo, ɓe cuuri mbiye mbaɗen gaska ɓe ronki. Ɗum ko Abbas Battay ko loto mayi ɓe kañum haali ɗum. Oyi min donki wadde goski e gaska. Noddumi ceerno goto mbimin nde emin gonde alhaali mawɗo, oyi alhaali ko woni. Oyi min donki oɗo debbo waɗɗuɓe gaska. O cikkano wonko loggi, wonko loggi kaɗa kasanke o ala. O min koye ala ko gandanmi ɗum, e wona janggude Qur'an ñaago Allah mallen dan ɗon e oɗo musiba. O min mbaddi hen, mbaddi hen hamin ubbimo. O min ubbimo tan ɓiye ko gonnode amen o dogi hi lawol mum. Oppi min ɗon salangeji ɗo, kawami ko oɗo ɓiɗo waɗi ko. O ha woni dumone pottumi suka gorko yeeso ne laaɓi waare ne juurdi tan comcinel narmi. O kam oyi ceerno Abbas aɗa andimi, o ala mi andama, mi wawa junade kisso o. O a siftori debbo mo ubbude donko ne ubbude ɓiyum dogi oppuma ɗum. Oyi eyyi, oyi ko min wonno, oyi ko an, oyi ko saabam mbaɗɗa ko mbaɗɗa. O ceerno mami haalan hannde. Oyi oɗo ko nenam wonno, ayne mbimi mbiɗa yiiɗi yiide yeeso ngo, ƴewmi yeeso ngo tawmine ɓawli kurum kurum kurum kurum kurum, mbimi o wona nenam, nenam ko boɗejo wonno. Oyi ceerno Abbas, nenam juulatano. Ɗum noon ko debbo e gorko fof haysono juula yahata jama, nde wonno ko patron. Ñalla ko haalde a nantawima qaalallah wala qaal rasul. Hankadi aduna yettima ɗum wiyete kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ɓernde waɗi komas way kono koppu junniraɗe, sa waɗi ndiyam hewata abadan. Yo Allah dandu en e mudde oɗo aduna bandiraɓe sehilaɓe. Aya watniri oyi ko yettaɓi onon rasul an nabil ummi, gaare cukkuɗen mo seɗen juula juulde no juuldanno ni. So Allah se nguuri ha jankode jokken arrahim holko Allah haali hen. Jomira subhana joguiɗo yurmede aduna e lakara bandiraɓe sehilaɓe. En jettima gazwatu dat riqa walla riqa nam ndeɗo walde ndeysan. Oɗon gandi nela salata mo lomtina to Madina to Aba Dhar, hande o lomtina Aba Dhar walla Ibnu Maktum. Ɗum no hoktindini nelaɗo addani ɓi bamum, o lomtini ɗum Madina somo yaha haare somo yaha walde. O addani ɓiyiko, o addani miñiko, o addani mawniko, o addani ɓi bam makko. O wona leñam leñam o wonno. Wiyan hol jogoɗo wonde khalifa, yimɓe kaɓa hen. Yi an barwana saabi Allah wonno, barwana saabi juulon wonno. Nde Umar wiya ɓiyimo yo lomtine, Umar wi ko nafigue to saba mbeɗa lomto. Abu Darda ko sahabi jalil, yimɓe ɗiɗi ndewe makko. O yi to paɗon ɓe mbiya Aba Darda, emin jiiɗi wonde men ndawa e ma. O yi ala, so ndeweyam ko fitna wonandemi, ko gacce wonande ɗon, ko mbaddo tan yam. Ala ko joganiman nela salah tan darima e safa. O yiya saba ha danam nde ko jam koye leƴƴi Quraysh fo gari. O yiya safiya gorgol Muhammad ala ko jogani mam, Fatima ala ko jogani mam, ya bani Abdudar, Abdul Manaf, ya bani Lu'ay, ban Ka'ab. Oyi ala fof ko joganimi on, so nano enɗam mbeɗa jokka ɗum. Ndeysan oyi hoto gaare darge, yim fof gaddi golle, oɗon gaddi jiidigal. Wa quli amalu faysa allahum anku rasulu ngare ngollen bandiraɓe sehilaɓe. Nden nelaɗo lomtini Aba Dhar ndesan ɓe jehi ɓe ñaali kode katafan ɓeɗo candoline o are nela sa sallam les lekki ndesan o leli hen omo lelo les lekki wallahi omo lelo les lekki sahabi goto foo ƴeewi lekki ndesan ɓuɓri leli hen o liggi silam makko jeeɗen ki wi mami waranono Muhammad mi holno mbatta o mi waɗam ko wiyete attenta ko ihtiyal mi wara mo joni joni poftene makko o won tawi en juul o won tawi en cakko o won tawi en dow sunna ndeysan e woni yimɓe heew jiiɗi warde hay almudo bajotoɗo o guite mabɓe n jogiɗo warde mo wo in kadu layslikuna ko bi absarim lamma samia dhicra wa yaqulu innal majnun o nelaɗo ko ni wiya wallahi alladhi la ilaha illa hu a wawa dañde ko nelaɗo dañani heɗe mi haalanma no footi mbara nelaɗo joni a jonjuɓe mbiya mbaramo yahudi en mbine mbaramo oumar warama ali warama hosseine warama hasane warama oumar abdoul aziz warama moawiya waɗama attenta ibne taymiya sokam imam ahmed sokam imam malik fiyama ɓeɗo wajono fo piyama walla cokama kono gandu ko cokatake wani ceerno ousmane en taw haalta gongo momat dow tan yo allah dandude nafigagal sen kaali ñalam goto gongo tigui rigui ñango mbaɗi tan ko kasoji bandiraɓe sehilaɓe eno oɗon gandi ɗo mbeɗa andi ɗum jeerinki adi o ƴetti silama nelaɗo o wi nelaɗo ya rasulallah ma yo muhammed hol palide hakkude ma e allah hakkude ma e min hakkude ma e ma nelaɗo yimo allah o signe silama haali silama sami nelaɗo mi joni noon o yafomi nelaɗo findini sahabaɓe gaare ƴeewe oɗo ko won yinno wadde ko soɓe goppano ɓe taƴa dande makko ɓe taƴa koyngel makko ɓe taƴa baggol reydu makko nelaɗo watta ɗum yafimumo ya a yafama ndeysan bi abi antumi sallah sallam gaare jangguini yafade jangguini yurmade hande dardas men ko dano yurmen ɗum woni mi ronki he ɓamtude dande bandiraɓe sehilaɓe saabu woni yimɓe jiɗa hay koye mon ala ka liɗane julɓe banduɗumen moƴƴere nela sallah sallam wi gote mon gonɗinta ha yiɗana bandumen ko yiɗana hoore mum ko aqulu qawli hada wastahfirali wa lakum fastahfiru ibnul ghafurur rahim.